tulog na. Ang akong pinalangga, ng akong gihalaran, sa gugma kong timawa, buot ko siyang pukawon, haroon niyang himatanay, kang kansang mga bukton, iyariyang gipaurarayan. Katamis ngay hilak, kung ako siyang sulungon, na hinanok ng taon sa akong mga bukton. Kung akong palandungon ang akong katimawa, nagtuo ako nga siya diha magmalipayon. Ako siyang sudungon, na hinanok na intawon sa akong mga bukton. Huwag akong palandungon ang akong katimawa, nagtuo ako kasya diha nagmali. Bye, you.